داده چې د عقلا دي که غیر عقلا دي په نظر سره عظمت د الله ته داسې دي لکه غیر عقلا دا زموږ عقل په نظر سره عظمت د الله ته کالعدم دی نو زموږ نه هم الله تعبیر په ما باندې کوي د عقلاو نه هم تعبیر په ما کوي و الى الله ترجع الامور لا الى الله د وروسته ترجعو پورې تعلق لري او تقدیم د تخصیص دپاره دی خاص الله ته به ټول امور راجع کیږي خیر وي او که شر وي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الخطاب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الضحاك فرمان چه كنتم كي خطاب صحابو تده دوئم قول پا كدا ده چه پا دي كي خطاب مهاجرين تده دوئم قول پا كي صحيح قول دا ده چی پا دی کنتم کی خطاب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے دا پیغمبر علیہ السلام طول امت تا خطاب دے او دا دی دریم معنی تایید پا یو روایت بانی کی گی مسند احمد کی پا حسن سند بانی دا حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت ما لم یعط احدا من الانبیاء ما تداسی فضائل را کړی شوی دی چې هیڅ پیغمبر ته نه دی ورکړی شوی نصرت بالرعب و اعطیت مفاتيح الارض یو دا چې الله زما سره امداد پر رعب باندې کړی دی کافران زما نه ویریږي دویم دا چې اعطیت مفاتيح الارض د ځمکې ټولې چابیانې کنجیانې کلیګانې الله ما ته را کړی دي پیغمبر علیه السلام ته الله د ځمکې چابیانې ورکړې د ځمکې چې څومره ذخایر دي دا په اسلامي ملکونو کې دي نفت گاز پیٹرول دا چې څومره دي دا په اسلامي ملکونو کې دي نو چابیانې د ځمکې الله پاک امت محمدي ته ورکړي دي و سمیت احمد او ما ته نوم ایښودلی شوی دی د احمد وجعلت التراب لي طهورا او زه دا ټوله خاوره ما ته اودس پاکونکي ګرځولی شوی ده پاکي ده دا ټوله ځمکه ټوله ځمکه ماته پاکه ده په دې زه تیمم کوم وجعل امتي خیر الامم او زما ټول امت خیر الامم دی نو کنتم خیر امت ټول امت خیر الامم شو په دې پوه شو نو د دې مصداق د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول امت دی حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې اوس ټول امت خیر شو نو حضرت عمر سی فرمایي من سره ان یکون من تلک الامتي فليؤدي شرط الله منها سوک چی اراده لري چې د خیر امت مزداق شي نو د الله شرط دی پوره کی د الله شرط د خیریت د پاره دا دی چې تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر تاسو به امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوئ دا د بهتری د پاره دغه شرط دی کنتم خیر امت تاسو بهترین امت یی کنتم د افعال ناقصه ونه دی افعال ناقصه دا دلالت کی په وجود فی الماضی من غیر دلالت علی الانقطاع په انقطاع دلالت نه کوي کنتم په وجود فی الماضی دلالت کی چې په ماضی کې داسې واقعه پیښه شو خو په حال او په استقبال کې شته کنه په دې دلالت نه کوي چې په حال کې شته کنه نه په انقطاع فی الحال باندې دلالت نه کوي چې فی الحال کې انقطاع راغله انقطاع فی الاستقبال باندې دلالت نه کوي چې په استقبال کې انقطاع راغله لدی وجنا دا دلالت په وجود فی الماضی باندې کوي چې په ماضی کې ټیک د تاسو خوي خو انقطاع فی الحال نه دراغلی انقطاع فی الاستقبال نه دراغلی نو دوام پکې راغلی یعنی علی الدوام تاسو بهتر کوم مت شوی لدی وجنا کله کله کانا دا د لزوم لپاره استعمالیږي لکه کان الله بكل شیء علیما دا مطلب نه چې په ماضی کې الله په هر شی عالم او په حال او په استقبال کې نه دی بلکې الله په هر شی عالم دی علی الدوام واللزوم ندلتم كنتم خير أمة على الدوام واللزوم على الدوام واللزوم تاسو بهترين أمة وي غورا كان كلا دا أزليت دا پارا مستعمليگي دا كان ديري معنى غاني دي كان كلا مستعمليگي بوجود في الما كان كلا دلالت بي بوجود في الماضي باندي من غير دلالة على انقطاع أو دوام وجود في الماضي شتا نور انقطاع أو دوام دا غي پتن لگيگي كلا كان دا دي دا پارا رازي كلا كلا دا أزليت دا پارا رازي لك كان الله بكل شيء عليما كلا دا لزوم دا پارا رازي لك كان الإنسان أكثر شيء جدلا يعني دا جدل ورسر لازم دي أو بعض نحاكوي چه دا پا انقطاب حسب أصل الوزع دلالت كي كنتم خير امه تاسو خير امه وي مدلت يا ده ازليت ده پار ده الله په علم ازلي کې تاسو خير امه وي او يا ده لزوم او ده عدم انفكاك ده پار ده صحیح لك كان الانسان اكثر شيء جدلا كنتم خير امه ده خيريت تاسو سره لازم غير منفق ده يا كنتم خير امه فما زي كي ده الله په علم کې تاسو خير امه وي يا په لوح محفوظ کې خير امه لیکل شوی وي اخرجت للناس اخرجت یعنی اظهرت تاسو را ظاهر شوی یی لازمی معنا می مراد ده را ظاهر شوی یی چا را ظاهر کړی یی الله پاک او حسب د فاعل دا لوجد علم او د شهرت نشوی ده فاعل مشهور ده او ټول خلکو ته معلوم ده چې الله پاک ده تاسو را ظاهر شوی یی للناس للناس یا د خیر امتین پورې تعلق لري خير امه للناس او دا اخرجت دا بصفت الله صفت پرد امه دا سی امه اخرجت یعنی اظهرت نو للناس بد خير امه پر متعلق او یا للناس دا اخرجت پر متعلق آسان معنا دا اظهرت للناس دا خلق دا پر را ظاهر شوی تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تاسو بأمر بالمعروف کوئی وتنهون عن المنكر او نهي عن المنكر بكوي اوس ده تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ده دي اولين مصداق سوق ده ده مدرسو طالبان وي چې دي اولين مصداق منګلو استاد مون تناس ده قران تفسير را تکي امر بالمعروف را تکي او نهي عن المنكر را تکي نو مونږ او تاسو بووي چې دي مصداق منګلو زکه په مدرسه کې درس او تدریس کو تبلیغی حضرات خو بالکل په دې ټیکا لګولې ده چې د دې مصداق مونږ یو فقط بل څوک نه دی تأمرون بالمعروف ځکه مونږ امر بالمعروف و نهي عن المنکر کو حالان کې صحیح ده د مدرسو طالبان او استادان د مصداق کېدی شي تبلیغی حضرات هم مصداق کېدی شي ټیک ده هم امر بالمعروف و نهي عن المنکر کوي ډیر دمانو ته نهي عن المنکر وکړه صحیح کړه کنه او ډیر خلک په منځ باندې راوسته شراب خوره او کباب خوره او دا ډیر خلک سم کړ ټیک د دې مزداق کې راتلې شي خو اولین مزداق د دې مجاهدین دي پرې پوښ نه د مدرسو طالبان او استادان دي او نه تبلیغي حضرات اولین مزداق اولین ټکی په کې راولا سي نه چې تاسو وایي چې دای د سره مزداق نه مني مزداق دې اولین مزداق درته وایم فهم اولین مزداق څوک دي مجاهدین دي احادیث کی راضی چې د دې اولین مصداق مجاهدین دي د دې آیات لاندې تفاسیر وګوره روح المانی وګوره بخاری وګوره ترمذی وګوره د دې آیات په تشریح کې د عبد الله ابن عباس یو قول را نقل کړي عبد الله ابن عباس یې فرمایي تأمرونهم ان یشهدوا ان لا اله الا الله ويقروا بما انزل الله وتقاتلونهم عليه تأمرونهم تابدوی تا امر کوي چې ان یشهدوا ان لا اله الا الله چې لا اله الا الله وي ويقروا بما انزل الله او په قران اقرار وکي وتقاتلونهم عليه او څه به کوي په دې به ورسره قتال کوي موږ په مدرسه کې قتال نه کوو او تبلیغي حضرات په تبلیغ کې قتال نه کوي مجاهدین قتال کوي د دې اولین مصداق مجاهدین دي دا نور پکې توردن للباب داخليږي توردن للباب صحیح نو اصل مزداقی چې د مجاهدین دي دارنګي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي د دې آیات په تشریح کې تجرونهم بالسلاسل والاغلال په زنجیرونو او په کړیو په ورمیک کې ورته زنجیرونه اچوي خو کې ورته زولنی اچوي اسلام ته به راکاږي بندیانوي وي او په زور به ور باندې لا اله الا الله محمد رسول الله مانی نو ابو هريره سبي څه تفسیر کوي تجرونهم بالسلاسل والاغلال وتدخلونهم في الاسلام وزنجيرون پکړیو کې به راکاږي او په اسلام کې به ور داخله وي همداسې تفاسیر ډیر صحابه کرامو کړی دي نو به هر تقدیر د دې اولین مصداق مجاهدین دي موږ هم امید لرو چې الله پاکم پکې داخل کی او اولین مصداق نه یو ځکه موږ قتال پې نه کوو تبلیغي حضرات دې امید لري د الله پاک نه چې د مجاهدینو په ډله کې الله پاک داخل کی په اولین مصداق نه ده ځکه امر د اعلان ادنا ته کیږي زاره او ته امر نه وي او تدریس تم امر نه وي تدریس خو تعلیم دی امر نه ده او تبلیغی حضرات خو تبلیغ کوي امر نه کوي امر خو دې ته و چې ټوپک او کوتک در سره ای چې ورانه کوي په دې سره یو وای نه دې ته امر وای نو تأمرونهم په دې پوه شو مطلب می دا نه دی چې د مدرسو د طالبانو توهین وکم یا د تبلیغي حضراتو دا ښه کار کوي د دین اشاعت کوي په دې مدرسو په دې تبلیغ د دین بقا ده خو به هر تقدیر اولین مصداق مجاهد دی که مجاهد نه وي دا زبیریه مدرسه به نه وه او که مجاهد نه وي تبلیغي مرکز به نه و نه به چا تبلیغ کړی و نه به طالب سبق ویلی و خو دا د هغې مجاهد برکت دی چې کافر عمل ته مصروف کړی دی او ما تا ته نه راپرېږدي ټرمپ یې عمل ته په خپل غم اخته کړی دی او ما تا ته وزګار نه دی اشرف غنی او پرویز مشرف او دا خلک یې په خپل غم اخته کړي دي او ما تا ته نه دي وزګار دا ظالمان که ما تا ته وزګار شو که نه د دې مجاهدینو نه یوه ورځ به هم تینه درس ونه وړي تأمرون بالمعروف نو عبدالله ابن عباس یې به د معروف معنا وکړه چې تأمرونهم ان یشهدوا ان لا اله الا الله ویقروا بما انزل الله نو ګوره د معروف اولین معروف د عامر مصداق مجاهد کړو او د معروف مصداق لا اله الا الله کړو نو فرد کامل ذکر کړو وتنهون عن المنکر د منکر نه تکذیب مراد دی نو د معروف نه لا اله الا الله مراد دی او د منکر نه څه شی مراد دی تکذیب دا که د معروف او د منکر نه فرد کامل واخلی معروف او منکر الله مطلق ذکر کړی دی په روایاتو کې ترینه فرد کامل مراد شوی دی فرد کامل د معروف لا اله الا الله دی او فرد کامل د منکر څه شی دی تکذیب دی یعنی کفر دی او که معروف او منکر په خپل اطلاق پرې دی نو د معروف نه به طاعات مراده وی او د منکر نه به معاصی مراده وی دوی امر کوي په طاعاتو او خلق منع کوي د څه نه منع کوي د معاصیو نه نو په معروف یعنی په طاعاتو باندې خلقو ته امر کوي او د معاصیو نه خلق منع کوي دا دویمه معنا شوه نو دلته مطلق په خپل اطلاق جاری شوی دی پوه شو خا د طاعاتونه الله تعبیر په معروف وکړو او د معاصیونه الله تعریف په منکر وکړو معاصی او داسې ونه ویلې چې یأمرون بالطاعات وتنهون عن المعاصی بلکې معروف او منکر ذکر کړو په دې کې الله پاک دې نقطې ته اشاره کوي چې امر او منع دا په کار دی چې په مسایلو مشهورو کې راشي په اجتهادیو کې اختلافیو کې رانشي په منبر چې بیانوي نو مسایل مشهوره اتفاقیه بیانوه دا مسائل اختلافیه چې د هغې په وجه باندې د عوامو په مابین کې جنجال جوړیږي دا مه بیانوه په منبر نو ځکه الله تعبیر په معروف کوي چې د دې نه جنجال نه جوړیږي ته که د وابیانو په مسجد کې په رفع الیدین رد وکړي نو جنجال به جوړ شي او که د حنفیانو په مسجد کې په ترک د رفع الیدین رد وکړي نو د دې نه به لانجه جوړه شي اول خو رد په کار نه دی خو به هر تقدیر د دې نه جنجال جوړیږي نو معروف مسایل مشهور مسایل بیانوه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله کله کله مو داسې وکړو زه چې یم خپل نظر مې دا دی په مدرسو او په خانقاګانو او په دې تبلیغ د دین بقا ده مدرسې چې مدرسې ختم شي دین به ختم شي او چې خانقاګانې ختم شي د پیرسیبانو هم به دین ختم شي یو څه فی الجمله اصل مدار په دې مدرسو دی مدرسې ډېرې اهمې دي ورپسې خانقاګانې دي او دریم مرتبه کې دا تبلیغ دی دا د عوامو دا د عوامو مدرسه ده دا د طالبانو مدرسه ده هغه د عوامو مدرسه ده درې واړه ډېر اهم او ضرور دي البته د اصلاح په طریقه به طالبانو ته موږ خبره کوو او خانقاګانو کې به پیرسیبانو ته موږ کوو او دارنګې به تبلیغیانو ته موږ خبره کوو کله بعضې تبلیغي حضرات مانه خفه شي چې ته ولې داسې د اصلاحي خبرې کوي تبلیغیان هم معصوم نه دي طالبان هم معصوم نه دي پیران هم معصوم نه دي ضرور به مونږ اصلاحي خبرې درې واړو ته کوو نو اصلاحي خبرې دا دي چې څوک د جهاد نه منکري نو مونږ ورته وایو چې مه منکرېږه داسې مه وایه چې پیچي جاو شاته لاړ شه د بني اسرائیل زمانې ته دا دې غلطه خبر وکړه ټیک د تبلیغ ښه کار دی خو دا خبرې دې پکې غلطې دي داسې مه وایه چې بس دا د نوح علیه السلام کښتۍ ده او مدرسو او خانقاګانو ته ضرورت نشته داسې وایه چې درې واړه ښه دي دا ستا کار هم ښه دی نور درې واړه هم ښه دي دین هم په دې کې مو منحصروه دا مه کوه چې په مساجدو کې د تفسیر د قرآن مخالفت وکړي چې وایي چې دا زما د تعلیم ټیم دی داسې مه کوه دا زموږ خبرې اصلاحي خبرې دي د مخالفت خبرې نه دي نو بعضې ورونه دي په دې نه خفه کېږي اصلاحي خبرې به هر چا ته ضرور کړي معصوم خو نه دي که نه وتؤمنون بالله پیرسیبانو ته به هم اصلاحي خبرې کوو دوی دې هم نه خفه کېږي اصلاح خو پکار ده طالبانو ته هم اصلاحي طالبان پسې هم نه خفه کېږي وتؤمنون بالله او تاسو به ایمان راوړی په الله باندې دا ایمان د امر بالمعروف نا مؤخر کړو اخره عن الامر بالمعروف زم باجرونه داسې دي چې د تبلیغیانو هر جایز تم جایز وای او هر ناجایز تم ناجایز وای بعضی تبلیغی حضرات چې غلطه خبرو کیم تاویلات ورته ګوري چې نه دا صحیح ده دا صحیح ده هلکه چې غلطه وي ورته چې غلطه ده چې صحیح وکړه صحیح ده کاری صحیح ده خو بعضی خبرې چې غلطي وکړي نو ورته ګوته نشته چې دا غلطه ده معصوم نه دي لکه د هر چا د غلطۍ تعین چې کوي نو د بعضې پلټیو د پیسو د وجې نه هر ناجایز دی جایز مه وایه بلکې ناجایز دی ناجایز وایه او جایز دی جایز وایه مشن ښه مشن دی افرادو کې ټیک د بعضې داسې خلک دي چې هغه غلطې خبرې کوي نو اصلاح پکار ده وتؤمنون بالله اخره عن الامر بالمعروف امر بالمعروف مخکې ذکر کړو او ایمان وروسته ذکر کړو وجه دا ده چې امر بالمعروف دلته اهم دی مقامن تاسو تلخیص کې وایي یو اهم نفس الامر وي بل اهم مقامی وي اهم نفس الامر او اهم مقامی کې فرق دی نو اهم مقامی ته تقدیمی په اهم نفس الامر اهم نفس الامر مؤخری او اهم مقامی دا مقدمی ګوره تاسو ته مثال پیش کوم کله چې تاسو کره میلمه راشي نو په هغه ښځه محترم ځای کې به میلمه کینوي که ته به کینئ میلمه به کینوي پاچا صاحبان او پیر صاحبان د دې نه مستثنا دي د پیر صاحب او د پاچا صاحب خو ځانته خپله ګدۍ وي په هغې بل څوک نه پرېږدي ته به ضرور ښکته کینئ خو عام عادت دا دی چې میلمه پورته کینی او دا قربانه چې دی دا ښکته کینی همداسې ده که نه دا کور والا اهم نفس الامر دی مهم دی نفس الامر کې او دا میلمه چې دی اهم عارضي دی دا یو ورځې میلمه دی خو بیا هم دا مقدم دی په هغه مقدم ځای کې دی کینی نو اهم مقامی مقدمی په اهم نفس الامر دلته امر بالمعروف اهم مقامی دی او ایمان چې دی اهم نفس الامر دی له دې وجه نه امر بالمعروف مقدم وتؤمنون بالله وتاسب ایمان لري په الله باندې ایمان یوازې په الله خو نه دی کافي په ټولو مؤمن به شیانو باندې ایمان ضروری دی خو ایمان په الله دا ایمان دی بجميع ما يجب به الايمان ځکه ایمان په الله باندې انت معتد به دی چې حقيقي ایمان په الله راوړي او حقيقي ایمان په الله پاک باندې دا دی چې ما يجب به الايمان باندې دی ایمان راشي ولو امن اهل الكتاب او کچرت ایمان را وړوي اهل کتاب او محمد صلی الله علیه وسلم ولو امن اهل الكتاب کچرت ایمان را وړوي اهل کتاب لکان خیر لهم لو امن اهل الكتاب بمحمد صلی الله علیه وسلم کچرت ایمان را وړوي اهل کتاب او محمد صلی الله علیه وسلم لکان خیر لهم دا بده دوی لپاره بهتر وي د چا نه به بهتر وي مفضل علیه څوک دی من الریاست ایمان به محمد صلی الله علیه وسلم دا د دنیوي مشرۍ نه بهتر وي من الریاست په دې پوه شوئ یا مفضل علیه ورته دا ولګوه لکان خیر لهم من الایمان بموسی و عیسی فقط بیا به فقط ورسره لګوي ایمان بموسی فقط ایمان بعیسی فقط د دینه دا خدای چې ایمان په محمد صلی الله علیه وسلم باندې راوړي منهم المؤمنون بعض په اهل کتابو کې مؤمنان دي که عبد الله ابن سلام و اخیه عبد الله ابن سلام په کې مؤمنو او د ورور مؤمنو ثعلبه ابن شعبه دا مؤمنانو و اکثرهم الفاسقون او زیات د دوی نه الله پاک فرمای فاسقون دي فاسقون څه معنا الخارجون عن طاعه الله د الله د طاعت نه وتلي دي لن يضركم الا اذى فدا ايت كريم اخلاص دا یو ورو دی وای چې تبلیغي علما فرمای چې کوم تم خیر امته مزداق تبلیغي حضرات کی خ خبره کوي په اولین مزداق ما درته ویل چې مجاهدین دي د دې تشرین وروسته دې سوال ته ضرورت نه و ما درته ویل طالبان مزداق کیږي شي تبلیغي حضرات هم څوک چې د دین کار کوي دا ټول دي په اولین مزداق مجاهدین دي او دا بل سوال به لک صحیح دی چې په اسلام کې خو اکراه نشته نو ابو هريره څنګه دا خبره کوي دا جواب مې درته مخکې قصتا خیلی کړی و چې دا جهاد په اسلام کې دا داسې دی لکه حدود او تعزیرات په دې حکومتونو کې په دې حکومتونو کې دا اوس انګریزي حکومت دی په دې کې په تاڼه کې او په عدالت کې حدود دي تعزیر حدود خو نشته خو تعزیرات دي که نه دفعات دي د قتل کومه دفعه ده 302 دی که څه بلا ده نو دا کیسونه دي پکې نو دغه دفعات پکې لګېدلې دي دا دفعات خو د اکراه دپاره نه دي نو دارنګې دا جهاد هم الله پاک تعزیرا مقرر کړی دی دا په اسلام کې د تعزیراتو د قبیلې نه دی د اکراه د قبیله نه ده. لا اکراه فی الدین کی مدر ته خبر ان تکړی و. لا اکراه فی الدین اکراه په دین کې نشته. د ایمان تعلق د زړه سره ای او پسلو باندې اکراه متصور نه ده. پسلو به څنګه اکراه کوي؟ دا جهاد د حدود او تعزیرات په مقابل کې ده چې د الله قانون نه مانی نو بس هغه ته سزا ورکړي. سزا ورکول شي، سزا یا قتال دی یا جزیه ده. لن یضروکم الا اذى، چې په حدیث کې راغله بیا قیله قلنا پکې مه کوه. ابو هريره سے فرمائی چې دې مزداق مجاهدین دی وسلو پکې چونو چرا مکوا. عبد الله ابن عباس سے فرمائی چې دې مزداق مجاهدین دی نو کتا ته خوند درکې کني درکې دې دی. لا يدرکم الا اذى، الله پاک فرمائی دا نور مدر ته ویل چې امید دی لري چې الله پاک مزداق کی خو انحصار دی نه کوي. انحصار دی نه کوي، نه دی طالبان انحصار کوي او نه دی تبلیغی حضرات. تبلیغ ډیر خیر غالب دی، خیر داسې غالب دی د تبلیغ چې ډیر خلکو منځونه زده کړ. په دې کلی کې په خلکو شلګونه کاله امامتۍ کړي دي، خو یو امام دې ماته وښیي چې د کوم مقتدي مونځ اصلاح کړی دی. نو دا مقتدیانو باندې د زړه درد نه کوي چې دا ټول مونځونه خراب دي او دا به جهنم ته روان دي د خراب مونځ په وجه. الله ورته یو مدرسه جوړه کړه په دې کې خپل مونځ زده کوي، خپل دین پکې زده کوي، د خرافاتو د بدعاتو نه پکې خلک خلاص شو. ډیره بهترینه مدرسه ده د عوامو. دا یو څلور نقصان دي پکې په بعضو کې. یو دا چې جهاد خو موږ هم نه کوو. دا پیر صاحبان وایي چې تبلیغیان جهاد نه کوي، نو کوم پیر صاحب جهاد کړی؟ خو به هر تقدیره یو کول دي او یو دا ده چې لږ نظر دي خلاف فکرینه، د جهاد په خلاف کمپاین چلول دي. نو تبلیغیانو کې بعضې داسې خلک شته چې د جهاد په خلاف کمپاین چلوي. هغه داسې وایي چې جهاد ته ضرورت نشته، دی ټیم نه دی، ټیم به بیا راشي، زه به بیا درته ووایم. تاسو اورېدلی ده آواز کوم ټیم به بیا راشي؟ نو به هر تقدیر دا خبرې دوی کوي خو پیر صاحبان یې نه کوي. دا خبرې که پیر صاحب جهاد ونه کړم خو د جهاد دعوت چلی، خو دوی د جهاد د دعوت بعضې مخنیوی کوي. دا یو نقصان دی، الله پاک دې دا پکې اصلاح کړي. دویم نقصان پکې دا دی چې تبلیغي حضرات علی العموم مرکز ته توجه شي او مدرسې ته بیا توجه نه کوي، نور د دین کارونو ته توجه نه کوي، بس صرف یو شي ته توجه کوي. دا تنگ نظری پکې لګ راشي، دا دویم نقصان. او دریم نقصان پکې دا دی چې بعضی په مساجدو کې د امامانو سره په دې ترجمو نښتي وایي دا زموږ د تعلیم ټیم دی، په دې ټیم کې ته ترجمه مه کوه. دا څه جزئي نقصانات دي، تنگ نظری او دارنګې په د تفاسیرو بعضې ځایونو کې داسې شته، دا واقعات به تاسو مو اورېدلي. او دریم دا چې د تبلیغ د جهاد په خلاف پکې بعضی کمپاین چلوي، دا نقصانات دي پکې. او نور خیر غالب دی، د عوامو یو بهترینه مدرسه ده. لن یضروکم الا اذى، دوی تاسو ته ضرر نه رسوي الا اذن. اذن یعنی قلیلا، نو استثناء متصله ده. د اذن معنا ده ضررا ما، یعنی ضررا یسیرا ضررا قلیلا. لن یضروکم، دوی تاسو ته ضرر نه رسوي الا اذن، یعنی الا ضررا یسیرا او الا ضررا قلیلا، لږ ضرر درته رسوي. هغه لږ ضرر څه شی ده؟ طعنا باللسان، په ژبه به درته بد رد وایي، نور درته څه ضرر نشي رسولی. دا آیات کریمه دا د حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او دارنګي د حضرت عبدالله ابن سلام او د حضرت کعب او د حضرت ابي رافع خارو اساد يهود راغله زنګ راغله من نمونه غلط شو. دا آیات کریمه د حضرت عبدالله ابن سلام او د حضرت ثعلبه ابن شعبه د دوی په باره کې الله پاک نازل کړی دی. يهود دوی ته دمکی ورکړه، کعب ورته دمکی ورکړه، ابي رافع دا یو يهودي و دی مسلمانانو ته اخطار ورکړو، ابي ياسر او کنانه ابن سوریا دی مسلمانانو ته اخطار او دمکی ورکړه چې که تاسو د اسلام پرې نه دی نو موږ به ستاسو سره ګورو. نو الله پاک فرمایل لن یضروکم، دوی تاسو ته ضرر نشي رسولی، الا اذن یعنی الا ضررا ما، ضررا یسیرا چې هغه ضرر قولی دی، په ژبه به درپسې بد رد وایي، نور عملا څه نشي کولی. و ان یقاتلوکم، او که دوی ستاسو سره جنګ وکړي، یولوکم الادبار، دوی به تاسو ته شا دراړی. تولیه د ادبارو کنایه د انهزام نه ده، یعنی دوی به شکست خوري. دا آیات کریمه واضح دلیل ده په نبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه دا اخبار بالغیب ده او د واقع سره همداسې موافق هم شوه. یهودو ته الله شکست ورکړو، مسلمانان یې پرې غالب کړو. بنو قینقاع، بنو قریظه او بنو نذیر او یهود د خیبر، دوی د مسلمانانو سره جګړې وکړې او الله پاک مات کړو. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، ثم لا ينصرون دا عطف دے پا جملے دا شرط او دا جزا بیا با دوی سر امداد نکیگی دوری بات مقرر شو پا دوی بانی از ذلت و خواری اینا دا شرط دے ما زائد دا اینا ما سقفو هر زی کچی دوی اومندلیشن جزای حس پا دا لا یسلمون من الذلت دوی با نبچ کیگی دا دی ذلتنا ضربت عليهم الذلة أينما سقفوا لا يسلمون من الذلة في حال فيو حالت كبم ده ذلتنا نبچكيگي إلا بحبل من الله مگر پپڑی ده الله يعني بذمة الله پزمي او پعهد ده الله وحبل من الناس او پپڑی ده انسانانو ده پڑی نظمة ده مسلمانانو مراد ده بحبل من الله يعني بذمة الله چی پزمة ده الله کی يهودی راغلو ذمہ دا اللہ دادا چھ غیر بالغی یا خزی یا راہبی ندا فعہد دا اللہ کی دی دا بنا وجلے کی دا پا ذمہ دا اللہ کی دی غیر مقاتل لکا راہب دے خز دا معشوم دے دا کہ یہودیم وی دا پا ذمہ دا اللہ کی دی اللہ دا بھی سر عہد کرے دے چھتا سو بنا وجلے کی گی پا جنگ کی وحبل من الناس یا پا ذمہ دا مسلمانانو کی رش مسلمانان ورسر صلح ہو کی یا ورسر معاہدہ ہو کی نبیا با بچی او کنا ذمہ د الله ای او نه ذمہ د مسلمانانو نبی ابو یهودی ذلیل ای و باو بغضب من الله او اختشوا دوی بغضب من الله په غضب باندې د الله نام بغضب کی تنوین د تفخیم د پاره ده په ډیر غټ غضب باندې گرفتار شو د الله د طرف نام و باو یعنی اختشوا عربی کی معنی و رجعوا دوی واپس شو دا رجعو دا بے کنائے دا استحقاق ندا یعنی بی مستحق شو عربان وی باء فلان بی فلان اذا سوار حقیقا بی ان یقتل بیه نو باء بی مستحق شو دا اللہ دا غزب خبلا معنی دا اختشو و ضربت او مقرر کرشو علیهم پدوی بانی المسکنتو مسکنتو نو یهودیان پا غالب کی مساکین دی غالبا مسکنان دی وقلما يوجد يهودي يظهر الغنى كما داسی پیخیږي چې يهودي دی وي او هغه ځان خاني صاحب دا څوک چې په لندن او په امریکا کې دی وای د ټولو نه مردار کور دی يهودي وي او د ټولو نه زیات مالدار هم دی خو په مردار کور او مردار ګاډي کې چې ګرځي هغه به يهودي وي نو په دوی الله ذلت مقرر کړی دی والمسکنه وضربت عليهم المسکنه نو ظاهري شکل به د مسکینی ذالکم ذالی دا غضب بانی اختکیدل او ضرب المسکنه کتا توم بی انهم دا پسبب دا دی چی دا یهود کانو یکفرون بی آیات اللہ ودوی چی وجل بی دا اللہ پیغمبران کفر بی کول دا اللہ پا آیتونو و یقتلون الانبیاء او دوی با پیغمبران وجل ناحقا دا دوی پلارانو پیغمبران وجل یقتلون آباءهم الانبیاء پلارانو پیغمبران وجل ناحقا د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې چې کوم يهود دوی پیغمبر نه وژلې د دوی پلارانو وژلي وو خو دوی په خوشاله وو ذالک یعنی ذالک الكفر والقتل دا کفر او قتل چې د کتاته ويم بما دا په هغه سبب وو عصو دا په هغه سبب وو چې دوی سرکشي کوله نافرمانی کوله وکانو یعتدون او دوی چې له حدودو به تیرېدل تجاوز به کول د حدودو نه لیسو سواء ندی برابر لیسو ندی سواء برابر دا سواء خبر د پاره د لیسه دی لیسو سواء اوس په دې اعتراض دی چې اسم جمع ده او خبر مفرد ده سواء خو مفرد ده کنه تاسو ورته جواب ورکئ چې دا سواء په اصل کې مصدر ده اول مصدر لا یسن ولا یجمع مصدر تسنیه کیږي او جمع کیږي نه لدی وجنه الله په خبر ورته مفرد ذکر کړو ندی دوی یو برابر کله چې عبد الله ابن سلام رضی الله عنه ثعلبه ابن شعبه او سید ابن عبیده دوی ایمان راوړو نو علماو د یهودو ورته ویل چې ما امنه به محمد الا اشرارنا زمون اشرارو په پیغمبر علی السلام ایمان راوړی دی نو الله پاک فرمایي دوی نه دي برابر من اهل الكتاب دا جمله مستأنفه ده کیفیت د عدم تساوی بیانې ولی نه دي برابر ځکه من اهل الكتاب بعض د اهل کتابونو امه قائمه امام زجاج فرمائی چې دلته کلام په حذف د مضاف دی تقدیر د عبارت دا دی چې من اهل ذو امه من اهل الكتاب امه یعنی ذو امه قائمه ذو أمة أو أمة بمعنى طريقة مستقيمة سرد من أهل الكتاب بعض دا أهل الكتاب ونسوك دي أمة يعني ذو طريقة مستقيمة قائمة بمعنى مستقيمة أو أمة بمعنى طريقة ده زجاج معنى وشو نتي أمة بمعنى طريقة سرغرزوي أو قائمة بمعنى مستقيمة سرغرزوي نزوب بك مقدر كي ذو طريقة مستقيمة خاوند مستقيم لاری دی بازی په مستقیم لار دی او کده زجاج په معنا نه زی نو به امتون په معنا د جماعت سره کوي بازی د اهلی کتابونه جماعت امتون یعنی جماعت یو جماعت ده قائمت یعنی چې په سم ولاړ په سم ولاړ ده قائمت یعنی مستقیمت په نی غلار باندې قائم ده یو جماعت ده چې سم ولاړ ده ده دي مقابل حذف ده چه ومنهم من ليس كذلك نو پا آيات كريمه كي اكتفا ده بذكر احد الزدين يو زد ذكر شوه ده بل زد پريخه ده ومنهم من ليس كذلك يتلون ده صفت ده پارا ده صفت سالي ده پارا ده امتون ده يو صفت قائمتون ده دوهم صفت يتلون ده او يا يتلون حال واقع شوه ده يتلون آيات الله نو قائمتون پا معنى خوبوي شوه ده نا قائمة سمعنا مستقيمة على طاعة الله يتلون آيات الله بالولد الله آياتنا آناء الليل آناء يعني ساعات الليل ساعات الليل مفرد أنا رازي وزن دا عصوى فساعات دا شبيك الولي وهم يسجدون دا جملة اسمية دا حال واقع شوي دا زمير دا يتلوننا دا دي معنى دا دا وهم يسجدون دا دی معنا در تذکر کوم خپل معنا خدا دا چې دوی سجده کوي کنه نو دا معنا نه لګیږي ځکه دا جمله حالیه ده د یتلون د ضمیر نه بیا خو به معنا داش یتلون آیات الله د الله آیتونه لولي حال دا چې دوی په سجده کې وي دوی سجده کوي یعنی په سجده کې د الله آیتونه لولي او په سجده کې خو قرأت نشته قرأت خو په قیام کې ده نو هم یسجدون حال ده د ضمیر د یتلون نه نخبل حقيقي معنا بيدي جديد الله آياتنا الولي فحالت ده سجده كي او پا سجده كي خونه لستلي كي شابسي نو هم يسجدون لبا مرادي هم يصلون التحجد دوی ده تحجد منز كي نو ده تحجد پا منز كي ده الله آياتنا الولي داسي ورس رولي كي المراد يصلون التحجد از لا قراءة في السجود پا سجده كي قراءة نشتا نور پا مطلب بي بيقوية كي وهم يسجدون دا جمله اسميه دلالت کوي په دوام او په استمرار باندې او يسجدون صيغه فعل مضارع دلالت کوي په استمرار تجددي على الدوام دا کار کوي الله پاک د تهجد د مننه تعبير په سجدي وکړو ذکر د جزء د مراد ترنه کول دي لانه ادل على كمال الخضوع سجده په كامله عاجزه باندې دلالت کوي يؤمنون دا صفت د پاره د امتون دي من اهل الكتاب امه داس امه دي يؤمنون بالله چې دوی ایمان لري په الله واليوم الاخر او پرز اخرنۍ باندې دا د دوی خپل په نفسه کمال شو ويامرون دا تکمیل د پر د غیر شو ويامرون بالمعروف دوی خلکو ته امر په معروف باندې کوي وينهون عن المنكر او خلق د منکر نه منع کوي ويصارعون في الخيرات او تلوار کوي په خو کارونو کې ويصارعون صيغه فعل مفاعلي ده پاره ده مبالغه ده یعنی ډیر تلوار کوي په خو کارونو کې ډیره تیزی کوي په خو کارونو کې پښتو کې معنا دا شو چې تلوار کوي په خو کارونو کې عربی کې معنا یبادرون الى الخيرات خا يصارعون په معنا ده یبادرون نو دا خو بیا متعدی په الایا په علا ده خو دلته الله متعدی په فکرو دې کې نوره مبالغه ده چې دا نیکی د دوی لپاره داسې ده لکه ظرف چې په مظروف مشتمل وي نو دارنګې په دې خلکو باندې دا نیکي را مشتمله ده و اولئک من الصالحین او دا کار چې دا خلک چې دی الله پاک فرمایي دا ده من الصالحین دا ده صالحین نه دي یسارعون یو سرعت ده بل عجلت ده العجلت من الشیطان او دې حدیث کې راغله ویسارعون فی الخیرات سرعت بخيراتو کی دانی دا ممدوح ده او العجله من الشیطان عجلت چه ده اغه مضمون ده نو ده سرعت او ده عجلت په مابین کی فرق ده ده سرعت زده ابطا ده او د عجلت ضد اناعت ده اناعت نو د سرعت ضد ابطاء ده ابطاء مذمومه ده نو سرعت ممدوح شو سرعت څه ته وایي التقدم فيما يجوز ان يتقدم فيه تعريف مذكر التقدم فيما يجوز ان يتقدم فيه تقدم كول فاغتسكي چې تقدم پکې جایز دي تقدم كول فاغتسكي چې تقدم پکې جایز دي دي تویل شو سرعت او عجلت ستوي التقدم فيما لا ينبغي ان يتقدم فيه مخکې کېدل په هغه څه کې چې مخکې کېدل پکې مناسب نه و نو التقدم فيما لا ينبغي ان يتقدم فيه نو د عجلت ضد اناعت راځي او د سرعت ضد ابطاء راځي نو سرعت ممدوح ده او عجلت چې مضموم ده وما يفعلوا من خير اعتراض مې درته دفکرو کنه چې العجلة من الشيطان او دلته سرعت ممدوح شو وما يفعلوا من خير هر څه چې کوي دوی من خير لخير فلن يكفروه نلن يعني بالكل يا لسرا لسرا بزاين كري دوي لرا سوابون دا اغا نو الله پاك بداغي سواب زاين كي مختصر معنى يوك لا يحرمو سوابه الله بدوي داغي دا سوابون نمحروم نكي والله عليم بالمتقين دا تزييل دا تعقيب جملة بجملة مشتملة على معناه للتوكيد الله پاك عالم دے پا متقینو دا سی ونویلی چی والله علیم بهم وزد ظاہر وکڑا پا زید مزمر ایزان بالعلیت علتیت تا اشارہ کئی ان اللذین کفرو اغا خلق اللہ پاک فرمائی چی اغوی کافران دی لن تغنی عنهم اموالهم لن تغنی یعنی لن تدفع مراد دفع دا عربانو اغنا عنه اذا دفع عنه ضررن نو لم تغنی عنهم هیچ کله بدفع نکی د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولادونه د دوی من الله شیئا د الله د عذاب نه شیئا د مفعول مطلق ده یعنی شیئا من الاغناء عربا کافرانو به ویل چې نحن اکثر اموالا و اولادا زمون مالونه او اولاد زیات ده مونږ په دې د الله د عذاب نه ځان خلاص کو و اولئک اصحاب النار اصحاب النار خپل معنا دا مرګری دور په دا نه ده مراده دا لغوي معنا عرفي معنا ده ملازم النار دا عرفي معنا ده حقيقي معنا اصحاب النار يعني ملازم النار دوی ملازم دور سره دي هم فيها خالدون دوی په دې اور کې د همیشه د پاره مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرس قوم ظلموا أنفسهم مثل ما ينفقون دا قد دليل لعدم إغناء الأموال دا دوی مالونا دا الله دا عذاب دفانشي كوله دا دي دا پارا الله يو مثال ذكر كي دليل ذكر كي دا پارا دا عدم إغناء دا أموالو دا دوی مالونا دا الله دا عذاب نا دوی نشي خلاص وله ولی نشي خلاص وله زكا دا دوی دا مالونو خرچه دا سيدا لكا يو باد بربولاكي چي پاغي كي ووري و پا يو باغ راشي و دا باغ ختم كي نو دا بربورکی چې دا باغ ختموي نو دا رنګې کفر د دوی نفقات ختموي تشبیه مرکبه ده وروسته درته بیانوم نو دلته الله عدم اغنا د مالونو ذکر کړه د هغې دپاره دلیل ذکر کړو او د عدم اغنا د اولادو دپاره دلیل ذکر نه کړو وجه دا ده چې هغه ظاهره وه چې د دوی اولادونه دفاع نشي کولی ځکه د دوی اولادونه هم کافرانو نو د اولادونو حکم یې د پلارانو حکم دی مثل ما ينفقون او كاولادون مؤمنان شنو بياخد بلارانو خلاف مثل ما ينفقون ما موصوله ده ينفقون ورتسل ده عايد ورتحذف ده مثل ما ينفقونه مراد طول صدقات ده كافرانو نفقات ده كافرانو دي مثال ده صدقات ده نفقات ده كافرانو في هذه الحياه الدنيا فهذه بني اشاره تحقير ده فهذه بني اشاره ده تحقير ده وجنا كده ده الاشاره للتحقير په دغې ژوند دنیاوي کې چې دوی کمی خرچې کوي دا کافرانو موسسې جوړې کړې انجیوګانې جوړې کړې پلونه جوړې خلکو ته ګاډي ورکوي مختلف موسسې دي د خلکو د کومکونو دپاره نو کمثل ریح دا په شان د باد دی د دوی نفقه په شان د باد ده فيها سر چې په دې کې عبدالله ابن عباس معنا دا ده سر برد شدید سخته یخنی وي یعنی ګلی او واوره پکې وي دا د عبدالله ابن عباس معنا ده زجاج معنا کوي، صوت لهیب النار، اواز د لمبو د اوري، اواز د لمبو د اور، دا دو معناګان. اصل د سور اصلي معنی څه ده؟ الريح البارده، یخ باد. نو سر خپله حقیقي معنا دا ده چې ریح فيها ريح بارده، كمثل ريح پشان د باد، فيها سر چې په دې کې څه شوي؟ ريح بارده، یخ باد ته سر وایي، یخ باد. نو بیا به په دې کې تجرید کوئ، هغه د باد یخ باد، باد تېنه لرې کړه، یخوالی پکې پرېږده. نو د عبدالله ابن عباس معنا شوه برد شدید چې په دې کې سخته یخنی وي. اصابت حرس قوم، حرس په معنا د زرع، چې ورسېږي دا باد فصل د یو قوم ته. ظلمو انفسهم، چې د خپلو ځانونو سره یې ظلم کړی. ظلمو انفسهم، الله پاک د دوی توصیف په ظلمو انفسهم باندې کړی دی، یعنی مطلب دا چې دا عذاب عن سخت، دا عن سختین دی، الله ورته په قهر دی. او کوم عذاب چې عن سختین وي هغه شدید وي، نو دا ډیر شدید عذاب راشي په دې فصل. او یاد ظلمو انفسهم نه بعضې علما فرمایي چې د دې نه بې انزرعو فی غیر موضع الزراعه ووقتها، دوی فصل کرلی وي په پردۍ ځمکه کې او بې وقته، نو چې دوی ظلم کړی د خپلو ځانونو سره بالکفر والمعاصی. فاهلکته، نو پس هلاک کړي دغه فصل د دې باد په وجه باندې، دا فصل تباش، نو د دې باد په وجه دا فصل تباشي. اوس په دې کې الله تشبیه ورکړه، ګوره مشبه څوک شو؟ د کافرانو نفقات په دې دنیا کې دا مشبه. مشبه به څوک شو؟ د یو سړي باغ دی او تیز باد پرې راغله ټول یې تباه کړو، د یو سړي فصل دی او تیزه ګلۍ او واوره پرې راغله ټول فصل یې تباه کړو، دی مشبه به. نو د کافرانو نفقات مشبه، او دغه چې تیز باد یخ راشي او ټول فصل تباه کړي دی مشبه به. نو دا تشبیه مرکبه ده. په تشبیه مرکبه کې دا نه ده لازمه چې مشبه به به د ادواتو د تشبیه پسې متصل ذکر شوی، لکه هر یو ځای کې ذکر شوی انما مثل الحیات الدنیا. به هر تقدیر دلته تشبیه مرکبه ده، مختصره تشبیه ده. مختصره تشبیه دا ده لکه سور چې دا باغ تباه کوي، سور د سور په وجه باغ تباه شو، د کفر په وجه نفقات تباه شو. اسانه مسله ده، د کفر په وجه نفقات تباه شو او د سور په وجه باندې باغ تباه شو. بس دا تشبیه مرکبه. بعضی علما تشبیه مفروقه پکې جوړوي، داسې وایي یو اهلاق الله دی دا مشبه، او اهلاق الريح دی مشبه به. صحیح. دویم منفقه د کافر نفقه دا مشبه، او دا حرس دا فصل دی مشبه به. دریم جعل الله اعمالهم هباء منصورا، الله چې د کافرانو اعمال تباو برباد کی دا مشبه. او جعل الريح الزرع حطاما، چې د باد په وجه دا فصل میده میده شي دی مشبه به. وما ظلمهم الله، الله د دوی سره ظلم نه دی کړی، بدویا نفقاتهم ولكن انفسهم يظلمون، دوی د خپلو ځانونو سره ظلم کوي. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، لا تتخذوا بطانه د راز دوست وای، د راز دوستی. صحیح شو، د راز دوستی یا محبت باطنی. تاسو مونی سي دوستان د راز، من دونکم، دا صفت د پاره د بطانه تند. تاسو مونی سي دوستان د راز، من دونکم، دا سي دوستان د راز چې وی غیر لتاسی، یعنی یهودی وی او یا عیسوی وی یا سیکی یا اندو وی، ستاسو نه غیر وی، نو هغه د راز دوست مو جوړوا. کوم کې زمیر مؤمنانو ته راجه ده او دون په معنا د غیرو سره ده. نو تاسو مونی سي دوستان د راز، دا سي دوستان د راز چې وی غیر لستاسو، نو د راز دوستی ور سره مکو د کافر سره. لا یألونکم خبالا، لا یألون، لا یألون یعنی لا یقصرون، دوی تقصیر نه کوي. لا یألون، دوی تقصیر نه کوي کوم ستاسو سره. خبالا یعنی فی الفساد، په فساد کې دوی تقصیر نه کوي، په فساد کې، بلکې ستاسو ته په ضرر رسولو کې کوشش کوي. لا یألونکم، الالو التقصیر، دا لفظ په تلخیص کې راغلی دی، ولم آلو جهدا، تلخیص کې لیدلې کنه ولم آلو جهدن، نو هلته بیا تقریری بینظیر دی پکې چې لم آلو خپل معنا د لم اقصرو، دلته معنا د لم امنعو، زه ستانه خپل کوشش نه منع کوم. نو دلته هم داسې ده لا یألونکم، اصل معنا یې د تقصیر دا، تقصیر چې دی لازمی دی او متعدی کیږي په حرف باندې، کله کله دو مفعولینو ته متعدی وي خو متضمن به کوي معنا د من لره منع لره، دلته خو دو لره متعدی دی کنه، کوم یو مفعول دی خبالن بل مفعول دی، نو خپله معنا یې د تقصیر، خو چې کله متعدی شي متضمن شي معنا د منع لره، نو بیا به متعدی کیږي دو مفعولینو لره، نو دلته دو مفعولینو لره متعدی دی نو متضمن دی معنا د من منع لره. نو لا یمنعونکم فسادا، دوی ستاسو نه فساد نه منع کوي، صحیح شو؟ خپله معنا یې د تقصیر، دلته معنا مراده څه شی شوه؟ منع، نه منع کوي ستاسو نه خبالا فساد. لا یألونکم یعنی لا یمنعونکم، نه منع کوي ستاسو نه خبالا فساد، نو خپله معنا یې تقصیر ده، معنا مراد یې منع ده. کله کله په معنا د ترک سره ګرځولی شي، لا یألونکم نو چې په معنا د ترک سره شي، نو بیا به یو مفعول د متعدی وي، لکه ما علوت الشیئه یعنی ما ترکت الشیئه، نو دلته به بیا لا یألونکم یعنی لا یترکونکم، صحیح معنا د منع ده. که لا یترکونکم کوي نو بیا به خبالا حال واقع کوي، که لا یقصرونکم کوي نو بیا به هم خبالا حال واقع کوي. په اولو دواړو معناګانو کې ګوره درې معناګانې شوې، که په خپل حقیقت پرېږدي لا یقصرونکم، لا یقصرون لکم تقصیر نه کوي تاسو ته، حال دا چې خبالا یعنی مخو بلینا چې فساد کوونکي دي، او که په معنا د منع سره کوي نو لا یمنعونکم خبالا، دوی نه منع کوي ستاسو نه فساد، که په معنا د ترک سره کوي لا یترکونکم، دوی تاسو نه پرېږدي، خبالا یعنی مخبلینا حال دا چې دوی فساد کوونکي دي. ودوا ما عنتم، دوی خوښي یعنی احبو، ما عنتم ما مصدریه ده خپل مدخول په تاویل د مصدر سره اړي، ودوا یعنی احبو دوی دوست ګڼي، ما عنتم یعنی عنتکم دوی دوست ګڼي، څه شی دوست ګڼي؟ ضرر ستاسي، مشقت ستاسي، المشقة الشدید هغې ته عنت وایي، ستاسو مشقت دوی دوست ګڼي. قد بدت البغضاء، په تحقیق سره الله پاک فرمی قد بدت البغضاء، تر دې ځایه پورې دلته روح المانی لیکلی دي چې ومثله یلام علیه ولا یصل الی حد الکفر، دومره دراز دوستی چې د کافر سره د کافر جاسوسی کوي، دینی محبت دی ورسره نه، مخکې ما درته د موالات درې مرتبې ذکر کړې کنه، چې یو موالات له وجې د دینی محبت نه دی هغه خو کفر دی، او یو موالات د اعانت دی دا کفر نه دی گمراهی ده، دلته روح المانی لیکلی دي. او دریم چې دی دنیوي معاملاتو کې مدارات دی هغه بیا جایز دی. قد بدت البغضاء، په تحقیق سره ښکاره شوې ده بغضاء حسد غصه، من افواههم د دوی د خولو نه، لانهم لشده بغضهم لا یملکون انفسهم، د شدت د بغض د دوی نه کله په خوله ووایي، لکه بوش چې ویلي چې دا صلیبي جنگ دی، یوارې په خوله ترې نه ووته چې دا صلیبي جنگ دی، او بیا وروسته ترې نه منکر و، نو په تحقیق سره ښکاره شوې ده بغضاء غصه د دوی د خولو نه، وما تخفي صدورهم، ترامپ هم ویلي چې زه به اسلام د ځمکې د مخ نه ختم کړم انتخاباتو ته چې ولاړو، وما تخفي صدورهم اکبر، دا خو په خوله ویلی دی خو په زړه کې چې کوم شی پټوي هغه د دې نه هم ډېر زیات دی. قد بینا لکم الآیات، په تحقیق سره ما بیان کړي ستاسو دپاره الآیات یعنی الدالت علی النهی عن موالات الکفار، داسې آیتونه چې هغه دلالت کوي په نهی باندې د دوستۍ د کافرانو، ان کنتم تعقلون لازمی معنا یې وکړه، که تاسو اهل العقل یې، او که متعدی معنا یې وکړي نو بیا به مفعول به ورته مقدر کړي، ان کنتم تعلمون الفصل بین الولی والعدو، که تاسو دوست او دشمن پیژندئ. امام قرطبی فرمای قد انقلبت الاحوال فی هذه الازمان، امام قرطبی د اندلس دی، د خپلې زمانې د خلکو نه شکایت کوي، وای زما په زمانه کې حالات بدل دي، با اتخاذ اهل الكتاب کتبتا، زموږ د زمانې بادشاهانو اهل کتاب یهود او نصارا ځان ته منشیان کړي دي، و امنا او امیری مالیان کړي دي، وتسودوا بذلك عند جهلة الأغنياء او د دې په وجه باندې ځان د جاهلانو مالدارانو په منځ باندې مشر کړی دی من الولات والأمراء. نو د کافران ځان ته منشیان مه جوړوئ، ځکه منشیان چې وي دا رازدان وي، راز د ملک د ده سره وي. نو دا چې د ملک منشي وي، د وزیر اعظم منشي وي، نو هغه ټولې دوسیې د ده په مخ کې وي، نو دا رازدار مه جوړوه. نو د کافر اسلامي ملک کې منشي کومه، ځکه دا رازدان وي. حضرت عمر رضی الله عنه ته چا وویلي چې یو غیر مسلم هلک دی او ډېر ښه کاتب دی، د ځان دپاره یې منشي کا. حضرت عمر ورته وفرمیل قد اتخذت اذن بطانه من دون الله، کچرته مې دا غیر مسلم ځان ته منشي کړو نو بیا به مې د دې آیات خلاف کړی وي چې لا تتخذوا بطانه من دون الله، من دونکم رازدان مه نیسه ځان ته. بطانه په معنا خو پوه شوئ که نه، دوست د راز. له دې وجه نه چې کوم سړی د یهودۍ ښځې میړه وي، هغه وزیر اعظم د اسلامي ملک جوړول نه دي په کار، ځکه بیا د ټول ملک راز په کور کې وي، نو د دې یهودڼې سره یې او د دې عیسوۍ سره یې. ها انتم اولئک تحبونهم، ها انتم مبتدا ده، او اولئک دا ورته خبر ده، ها خبردار انتم تاسو چې اولئک، یعنی اولئک حمقا، تاسې کمقل خلک یې. تحبونهم، تاسو د دوی سره مینه کوئ، ولا یحبونکم، او هغوی ستاسو سره مینه نه کوي. یا ها انتم مبتدا کا، اولئک منادا کا، او یې اعنی دپاره مفعول به کا. ها انتم تاسو چې یا اولئک، یا اعنی اولئک تحبونهم، دا ورته خبر ده، تاسو د دوی سره مینه کوئ. مراد محبت عادیه ده، لکه احسان ورسره کوئ، صداقت ورسره کوئ. ولا یحبونکم، او هغوی ستاسو سره مینه نه کوي. وتؤمنون بالكتاب، يعني وانتم وتؤمنون انتم بالكتاب كله، تاسو په ټول کتاب ایمان راوړی، كله دا كله. وتؤمنون بالكتاب كله، دا جمله حال ده، ضمیر د مفعول نه پلا يحبونكم کې. لکه عربان وای قمت واسق وجهه، يعني وانا اسق وجهه، نو انا به پکې مقدر کړي. وانتم تؤمنون بالكتاب كله، فعل مضارع چې حال وقی شو، انا یا انتم اسم پکې مقدر کړه. حال دا چې تاسو ایمان لرئ بالکتاب كله. و اذا لقوكم قالوا آمنا، چې کله دوی ستاسو سره ملاقی شي نو پخپله درته وایي آمنا. و اذا خلوا، چې کله دوی لاړ شي، عدوا دوی چیچي، علیکم یعنی لاجلکم، ستاسو د وجه نه، الانامل د ګوتو سرونه، کنایه عن القهر، من الغیظ، له وجه د غصې نه. قل موتوا بغیظکم، ته ورته وایي چې پخپله غصه مړه شئ، دا خیری دي بدوام الغیظ، لکه قاتلک الله. مراد دعا ده بدوام الغیظ، دوام الغیظ ملزوم ده، ازدیاد الغیظ ده لازم ده، او ازدیاد الغیظ ملزوم ده، قوت الاسلام ورسره لازم ده. دا اصل کې دعا ده قوت الاسلام ده، نو پکې نه یی پکې چې الله پاک دې اسلام قوی کی. ان الله علیم بذات الصدور، ان تمسسکم حسنه یو مستخه او یو تصبکم اصابت ده، د مس مرتبه د اصابت نه کموي. نو د دې مطلب دا دی چې صرف د حسنه در سره په څنګ کې تیره شي، تسوهم دوی خفه کوي، اصابت یې نه دی راغلی، صرف په څنګ کې در سره حسنه تیره شوې ده، مس در سره راغلی، ټچ شوې ده در سره. ان تمسس کوم، که ټچ شي ستاسو سره، ټچ دی اسانه معنا شو، که ستاسو سره ټچ شي یو حسنه، تسوهم بیا هم دوی خفه کیږي، اصابت خو لا په ځای پرېده، تچ شوی نه ده. که تاسو ته حسنه در ورسیږي نو بیا خو سخت د غصې نه مړ کیږي، خو چې صرف حسنه در سره تچ شي، در سره متصله شي، نو بیا هم غصه ده. نو ان تمسسکم، المس اقل من الاصابت، فاذا اصابهم اقل خیر فغیره اولا، چې د مس په وجه خفه کیږي نو د اصابت په وجه خو یې زړه چاودیږي. و ان تمسسکم، که چېرته مس تچ شي ستاسو سره حسنه، د حسنې نه مراد الفت ده، مینه و محبت ستاسو په مابین کې دوی وګوري، اجتماع الکلمة اتفاق مګوري، کامیابی مګوري، نو تسوهم دوی ورباندې خفه کیږي. و ان تصبکم، او که تاسو ته در ورسیږي اصابت بیا قوي ده، سیئة تکلیف، نو یفرحوا بها، دوی بیا ورباندې خوشحالیږي. و ان تصبروا علی آزاهم، که تاسو د دوی په تکلیف باندې صبر وکئ، وتتقوا، تاسو ځان وساتئ د څه نه، ما حرم علیکم، د هر هغه څه نه چې په تاسو حرام شوي دي د هغې نه ځان وساتئ. لا یدرکم کیدهم شیئا، نو تاسو ته به ضرر ونه رسئ، د دوی شرارت شيئا هیچ ببرکت صبر ان الله بما يعملون محيط بشک الله دوی په اعمال باندې احاطه کوونکی دی یعنی جزا به ورته ورکی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء لكل داء. لا اله الا انت سبحانك اللهم ربنا. السلام عليكم. طيب الحمد لله.